Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, uite ce da flori. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, e păcat să mori. Vă așteptăm la dans cu micul mare la această frumoasă sărbătoare. Hai da! Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind multe dorințe firești. Este pace și frumos pentru că ne iubim. Florile de tei miros așa dulce și sublim. Este pace și frumos, doar o viață avem, doar o viață pe pământ, muritorii suntem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, uite ce dea flori. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, nopții parcă vor să-i spună, e păcat să mori. Într-un parc pensărat, curg în jurul ei petale de crin. Ai în ochi lacrimi dulci și lucini de păcat, și trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți, ochii tăi un lucea fără sublim. Ai în suflet ceva care tulburi și minți, și ei sufletul de heruvim. Vreau să-ți spui, frumoasă sărasa, cine te-a iubit, că ți-a plâns nebuni după tine și câți te-au își venit. Vreau să n-ai gura dulce, ți sărasa, să mă vede mereu, pentru a ta sărătare sărasa, am să plâng și eu. Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună, cu ochii negri de fum, dar și pe aceea cu ochii verzi ca vara, îmbrățișare, ce mult le mai iubesc, lola sau brună. Deopotrivă te iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia, care-i femeie a vieții cheie. Ce mult le mai iubesc. Hai să ne întâlnim sâmbătă seara într-o cărăciumiară la șosea, unde-i unța mare și orimoară și unde mă ne vede nimenea. Perec, perec, amorez, ați stă la vese și se boată într-un sur de bol. De viața asta nu mai vreau să pese, hai să ne întâlnim unde vreau eu. Hai să ne întâlnim sâmbătă seară, iar într-o cărciumiară la șosea.